temos que decirlle a todos os nosos ointes que xa temos outro convidado especial, outra persoa que xa levou os destinos deste programa dende fai moito tempo e que volve a estar cando nos para celebrar este 25 cumpleanos. Boas tardes, benvida Josefina. Boas tardes. Hola, boas tardes. Ainda estou quitando a chaqueta, casi non me deu tempo. Espera. Bueno, pero que verdade que nos fai bueno, ilusión, alegría e moitísimas cousas máis, a emoción que nos produce o feito de que nos sexamos continuadores dese programa que comenzaron hai moito tempo, moitísimas. Pero se voulle dar palabra a Emilio, se che parece, Josefina, que foi un dos anteriores coordinadores, conductores, directores deste programa. Emilio, tes a palabra. Uf, pois para comenzar, boas tardes, porque antes que apenas dixen nada, que creo que che diga, agora cando viña cara aquí, cara a radio, sobre todo cando comecei a baixar as escaleiras que hai aquí na entrada da emisora, pois foi unha extraña mistura de recordos, de pensamentos, de nostalgia tamén, porque non decilo, e logo a topar aquí a xente, a topar a Antonio, a topar che ti, a Josefina que acaba de entrar da pola porta, e sentir outra vez, a pesar dos anos, esa inquedanza que tes cando a luceciña vermella que temos encima da mesa ponse oner, pois queiras non queiras, sempre recordas aqueles anos, o traballo feito, bon ou malo, non o sei, pero o traballo feito cando menos, non sei, agora mesmo estou un pouco nostálxico. Bueno, aparte de nostálxico, verdade que coincides conmigo en que é unha celebración extraordinaria, non? Feito de que teñamos 25 anos, e iso débeselle non somente esa inquedanza que teñamos os galegos, sino tamén que o Concello tamén puxo da súa parte bastante. Obviamente, cosa, obviamente. Eles, na responsabilidade que tiveron, o feito de que nos deixaran falar en galego e, ademais, promocionaran o noso galego. Lembro-me dunhas palabras do señor Montilla que dicía él, estou orgulloso de Rosalía de Castro porque levan o nome de Cornellá polo mundo adiante, non? Dixo eso fai moito tempo. O señor Prazo pode nos decir agora o que lle parece esa opinión que temos os galegos cando nos nesa fórmula, non sei, de opinar sobre que as culturas aportan algo bon, non, para a propia sociedade de Cornellá, non? Bueno, la cultura, sobre todo la cultura gallega en Cornellá es importantísima, el trabajo que desde Rosalía de Castro se realiza recordando las raíces de los gallegos que estáis aquí en Cornellá trabajando, pero trabajando por Cornellá, que yo creo que es lo importante, y un poco aquí es lo que nuestro presidente Montilla decía, es eso, es trabajar por la cultura de Cornellá, pero trabajando desde Cornellá por las raíces gallegas de vosotros y explicando lo que es Galicia en Cornellá, pero explicando al fin y al cabo lo que se hacía aquí en Cornellá y el trabajo que habéis hecho, que es muchísimo, ¿no? Y muy valioso. Bueno, algo aportamos, ¿no, Josefina? Josefina fue la anterior directora, también coordinadora de este programa, que lle debemos muchísimas cosas, porque en aquel momento Candela comenzó con la compañía de Quique, ¿verdad? Me lembro, con alguna persona más. Aportaba José Manuel. José Manuel, que por cierto, acabo de verlo en micropechado en ese libriño, en esa pequeña publicación que fan, que se hablaban cento e pico números publicados. Bueno, pois John Rapaz Cativo, que agora xa non é tan cativo, o seu irmán Alberto, non? Que resultou ser un gran actor, sí, e monologuista, que ademais é un monologuista de sí, moito, o sea, sí, que sí. As súas primeiras verbas dixas aquí nesta radio, non? Sí. Cando a ti falaba de fútbol. De fútbol, imitaba a García unha pasada, e era increíble, con unha paixón. Xosé María García. Sí, sí. Bueno, de hecho, yo un carisma especial precisamente ao programa, posto que aportabas unha posibilidade de coñecemento da literatura e da lingua galega, posto que cada semana había un apartado lingüístico que conducías ti e máis Quique, non? Sí, o que pasa que, bueno, a ver, tú sabes lo mejor que ninguén, 2 horas de radio dan premoito. Sí, pero a veces pa poco. A veces pa poco, depende. Sí. Pero podes meter moito material. Sí. Esto convertiuse en algo que a xente aportaba o que máis lle interesaba. Tema interesante é, pues, claramente, o da literatura. Quique é un gran especialista. Xosé Manuel tamén un gran intelectual. Despois, claro, Alberto facía que aquilo da literatura quedase en segundo plano, pero sí que é verdad que era un apartado que resultaba interesante, que se facía habitualmente. que é o que facía na primeira etapa, porque eu estive en dúas etapas diferentes. A primeira, que foi, eu se comenzaría, eu penso que polo 86 ou así, que vin da man de Ramón López, de Julián Rodríguez, precisamente, que estaban en aquel momento. Eu estaba colaborando, pues sí, leí algún apartado concreto, leía poesía ou algún conto, algo así puntual. E despois foi xa, eu estaría desde 86 hasta o 90, máis ou menos, en esta etapa. Tuve no que deixar por temas de moito traballo e outras historias que facíame imposible compatibilizalo. E en a segunda etapa, que foi entre cando xa comecei como directora, desde o 90, eu non sei, penso que hasta o 94 ou así. E así, en esa segunda etapa, a literatura colleu unha importancia increíble. Sobre todo a man de Quique. Sí, sí. Bueno, e xa que estamos de lembranzas, cual... É un pouco de añoranzas, como decía, sí, como Emilio. Decía Emilio. Sí. É o que decías, sí, cando baixen pola escalera, sí. Digo, ui... Sí, sí. Parece que pasaron dous días desde que veña para aquí, ¿verdad? Que sí. Unha sensación, non? Sí. Perdón, pero xa que estás nesa sensación, nesas lembranzas, seguro que a mellor tes no teu no teu caletre o pensar de que algunha entrevista en especial, algunha cousa en especial, lembras de daquela época. Sí, houve moitas, moi curiosas, e a veces é que, claro, houve convidados relevantes e de importancia, pero a veces un convidado habitual tiña o día inspirado e podía ser sumamente interesante. É que destacar algunha é difícil. Fíxome gracia un convidado que tuvemos, que veu da Mau de Antonio, precisamente, que era un rapaz que recorrera, dera a volta á península, Nun bocoi de viño. Sí. Sí, en unha especie de bidón ou así. E pareceume algo moi curioso, realmente. E ademais, o máis divertido de todo é que pretendía dar a volta ao mundo nunha botella. Non sei se o fixo final ou non. Non sei. Intentou, non, pero non. É moi difícil fazer unha botella. O mellor se a botella tomas antes, igual é máis fácil. Pero non aquel. Podes imaginar. No, ben, es... ben, ainda temos máis convidados. Hombre, si é anecdótico, sí, desde logo. Vamos a... tú facíalo moi a menudo, Emilio, creo que tamén. Eu sigo a vosa línea no que podo, humildemente, pero a medida que falamos, intercalamos algunhas pezas de música. En este caso, eu quería agasallarvos coa danza de Meirol, que pertence ao último traballo de Berrogueto, que se titula Cosmogonías. Que vos parece? Perfecto. Adiante. A ver, vamos a ver si se oi. Sabedes que as tecnologías a veces non van como un quere, pero bueno. Colgarías o Windows. A ver. Su cadino alumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme, non se fai máis caso dele. Ai, la, la, la, la, la, la. Ay la la la, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la la la la la, ay la la la. Agora que vou marchando, as pedriñas chorarán. Chora de pedras a noite que marcho pola mañana. Ai la la la la la, ai la la.